giren kurşun, gözlerimize giren şiş, elimizde eskimiş kelepçeler ve hala kanlı boş zindanlar, alışmış mazlum beden işkence. Firanlar saltanatlarını korkutarak bizleri, kafataslarımızı saray yaparak kuruyorlardı. Ve hala da bir parmaklıklarda kanımız var. Nemrud'un odunlarının üstünde mazlum bir peygamber korkutuca durmuştu. Ama biz niçin duramıyorduk? İbrahim'i cesaretle değil ateş üstünde, zindanlarda bile. Ve masonlar derilerimizi kendilerine diploma, kafirin kadınları kulaklarımızı kendine kolye yapıyordu. Ve hala kanlı dar ağaçları kaldırılmadı ki, yalnızca perdedir gözlere vurulan. Camilerden çıkarken tarardılar bizleri nedense. Çünkü her cumadan sonra kafirin başına kıyamet kopabilirdi. Ama hep bizim başımıza topan geliyordu. Hep bizdik kana boyanan. Kan içinde şehadet ve mazlumiyet kefeni giyen.